ବୋଧେ ରାତି ସାରା ରାତି ସାରା କାହା ସାଥେ ମୋବାଇଲ ରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ରାତି ସାରା ରାତି ରାତି ସାରା କାହା ସାଥେ ମୋବାଇଲ ରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତୋର ନାଲି ମେହେନ୍ଦି ମୁହଟି କରିଲ ଧାଉଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ରାତି ସାରା ରାତି ସାରା କାହା ମୋବାଇଲ ରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ରାତି ସାରା ରାତି ରାତି ସାରା କାହା ସାଥେ ମୋବାଇଲ ରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଚେହେରା ତୋ ସଞ୍ଜ ସଳିତ ତୋରା ବାଦେ ନାହୁଁଥିଲୁ ସରୁ ଅଳତା ସରୁ ଅଳତା ଆଜିକାଲି ସକାଳୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଆଳସ ଧୀମେ ଧୀମେ ଚାଲୁ ସତେ କି ହଂସ ସତେ କି ହଂସ ତୋର ସଜ ଗୋଲାପି ଓଠଟା କରିଲ ସଜ ଗୋଲାପି ତୋର ସଜ ଗୋଲାପି ଓଠଟା କରିଲ ବୋଧେ ରାତି ସାରା କାହା ସାଥେ ମେସେଜ ରେ ଖେଳ ଚା।